Gazinoya şaredariye. Gazinoya şaredariye yekem car bina ve dodo Kazım tenasin. Kazım Erdal u piştreji ve Hasan kutlare hatiye xabitandin. Bina ve avahiye de avahiya zivistani de roşelate de bahçeya çayi de rojavaye de ji pavyon u aşhane cihdigire. De sala 1976'de avahi hildi ve şere u nihaji le ciye avahiye qada komare heye.